هغه افغان چې نن غیرت لري شمله نه لري لکه جمعات کې چې محراب مناره نه لري هغه افغان چې نن غیرت لري شمله نه لري لکه جمعات کی چې محراب مناره نه لري دا باز باز لوی سرونه خون دومره وچی دا باز باز لوی سرونه خون دومره وچی دا باز باز خون دومره وچی دا باز باز لوی سرونه خون دومره وچی بس د ناینه بغیر بل چاته فایده نه لري لکه جمعات کی چې محراب مناره نه لري بس د ناینه بغیر بل چاته فایده نه لري لکه جمعات کی چې محراب مناره نه لري هغه افغان چې نن غیرت لري شمله نه لري لکه جمعات کی چې محراب مناره نه لري ملال ډېری خو تکبیر ده میوند خوند کوي ملال ډېری خو تکبیر ده میوند خوند کوي ملال ډېری خو تکبیر ده میوند خوند کوي ملال ډېری خو تکبیر ده میوند خوند کوي لکه سپوږمۍ خوند یې ډېری دي څکه نه لري لکه جمعات کی چې محراب مناره نه لري لکه سپوږمۍ خوند یې ډېری دي څکه نه لري لکه جمعات کی چې محراب مناره نه لري هغه افغان چې نن غیرت لري شمله نه لري لکه جمعات کی چې محراب مناره نه لري خدای د زړه ارمان مو خاوري سله خاورو سره خدای د زړه ارمان مو خاوري سله خاورو سره خدای د زړه ارمان مو خاوري سله خاورو سره خدای د زړه ارمان مو خاوري سله خاورو سره لکه تن کوي فدا یو رکسي حیدران لری لکه جمعات کی چې محراب مناره لری لکه تن کوي فدا یو رکسي حیدران لری لکه جمعات کی چې محراب مناره نه لري هغه افغان چې نن غیرت لري شمله نه لري لکه جمعات کی چې محراب مناره نه لري زما کلوال چې مستغفر پسل مرګ ګوري زما کلوال چې مستغفر پسل مرګ ګوري زما کلوال چې مستغفر پسل مرګ ګوري زما کلوال چې مستغفر پسل مرګ ګوري داسی بکمی چی فرحر پاس پر سنان لری لکه جمعات کی چی محراب منارن لری داسی بکمی چی فرحر پاس پر سنان لری لکه جمعات کی چی محراب منارن لری هاغ افغان چی ننگرات لری شملان لری لکه جمعات کی چی محراب منارن لری لکه جمعات کی